Desimează că la mei obcearete. Malele siuria, zelena treaba păseșe, zelena treaba păseșe, i bistră voda pieșe. Malele siuria, tăpcă-na treaba păseșe, tăpcă-na treaba păseșe, imat-na voda pieșe. Malele siuria, să ne ia treaba neamășe, să ne ia treaba neamășe, ne treba malele neboda. Така ще е, кога се двама драговат, кога се двама драговат, драговат, а пък не вземат. Издава у вас, да, дойда у вас, да, дойда. Помнели кубава, издава у вас, да, дойда у вас, да, дойда. Издава на стол, да, седна на стол, да, седна. Помнели кубава, издава на стол, да, седна на стол, да, седна. Седна, помнели кубава, издава да седна, пия с вино и ракия. Помнели кубава, издава да седна, пия с вино и ракия. mama mări să glavene, cu geamă mama să glavene, să glavene mări să jene. Cereșovi, kogo vidiš mari iz Garjaško, kogo vidiš iz Garjaško, mene vidja mari iz Gorima. Gledaj me, da ne goriš zarad mene, zarad mojte oči, černi oči. Lice mamo nalimo merisa, nalimo merisa, mamo i na žalta djulja. Sankino to, lice mamo nalimo merisa, nalimo merisa, mamo i na žalta djulja. Stanka sema mamo njama da ja karam, njama da ja karam, mamo žrtva da mi žene. Ako stanka sema mamo njama da ja karam, njama da ja karam, mamo žrtva da mi žene. Kara mamo žetva da mi žene, žetva da mi žene, mamo snopi da mi zbiram. Njama da ja, kara mamo žetva da mi žene, žetva da mi žene, mamo snopi da mi zbiram. Ja ima mamo zalični tedenja, zalični tedenja, mamo sobota i nedelja. Samo šte ja ima mamo zalični tedenja, zalični tedenja, mamo sobota i nedelja. Дойдат мамо, тя да ги посреща, тя да ги посреща, мамо, и да ги изпраща. Кога гости дойдат мамо, тя да ги посреща, тя да ги посреща, мамо, и да ги изпраща. Deličku, mlada dubičku, zaplakala je delička na Nikolovo kelore. Davidiș, voii tăi, oi cobi vole. Почувствие кашния гате, Никола утро пробегна. Thank you. valie работна, толкова валие работна, или е фалят корадзе.